بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية ما يستنجى به أن هناك بعض الأشياء لا يجوز الاستنجاء بها منها العظام والرؤوس ومنها الطعام كل طعام محترم لا يستنجى به وهكذا الأوراق التي فيها كتابة العلوم فلا يجوز الاستنجاء بها وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند الشعبي عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام الروث سماد الحمار والبغل والفرس دا خرو دا قشرو دا اس دا غتس روس وي او دا گڑی بیزی او دا اوخا غیتا باعرتون وي باعرتون چکم گڑا دا بیزا دا او دارنگی اوخ او دارنگی بازی حیوانات بریا اسی شوا سویا شوا دا غی پچی وی نو آغی تا چکم دنو بارتون وی لکی دیشی او روس دا خر او دا قچر او دا اس خشنو تا روسن وی او دا غوی او دا میخی آغی تا چکم دنو سرقین ورطا وی لکی دیشی دا مختلفو فضلو مختلف نمون دی ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن زمير إنه راجع إلى كل واحد من الروث والعظام يعني إفراد الزمير بتاويل كل واحد فإنه كل واحد من الروث والعظام زاد إخوانكم من الجن وبعض المحدثين يقولون أن الزمير راجع إلى العظام والعظام وإن كانت كلمة جمع إلا أنه على وزن كتاب فكل جمع يكون وزنه مثل وزن المفرد يجوز له إرجاع الزمير الواحد أيضا فالعظام على وزن كتاب فوزنه وزن مفرد فإذا كان الجمع وزنه وزن مفرد يجوز إرجاع زمير المفرد إليه كما في قوله تعالى صحابا فسقناه لبلد ميت فصحاب جمع ولكن وزنه وزن مفرد ففي سقناه زمير المفرد راجع إليه فإما نقول أن ضميره فإنه زاد إخوانكم من الجن أن النبي عليه السلام ذهب إلى اجتماع الجن أن الجن طلبوا من النبي عليه السلام أن يعظهم فذهب النبي عليه السلام إلى اجتماع الجن وكان معه في ليلة من الليالي ابن مسعود فابن مسعود يقول كنت أرى الجن في مختلف الأشكال بعضهم طوال وبعضهم قصار وبعضهم متين وهكذا ثم وعظهم النبي عليه السلام فشكى الجن إلى النبي عليه السلام بأن أمتك يستنجون بالعظام والروس وهو طعامنا فلما جاء النبي عليه السلام ففي غد ذلك الليلة جلس على المنبر ونهى الناس عن الاستنجاء بالعظام والروس فإنه قال لا تستنجوا بعظم ولا بروس فإنه زاد إخوانكم من الجن فإنه زاد إخوانكم من الجن وورد في رواية مسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه قال النبي عليه السلام للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما كما دكي چپاغی دا اللہ نمہ گشتشوئی یعنی مسلمانانو یو حیوان ذبح کړی وی بسم الله په ویلی شوی وی او بیا دا غاډوکو نه غوښه خلق اخري او غاډوکي وغورځي په دغه هډوکي کې د جناتو دپاره الله تعالی به ډېر خوراک پیدا کړي. د مسلم روایت کې لکم کل عظم ذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما. لیکن پدې اعتراض دی چې د مسلم پدې روایت کې راځي کل عظم لکم کل عظم ذکر اسم الله علیه وفی الترمذی فی تفسیر سورة الاحقاف ان الترمذی یذکر تفسیر القرآن الكریم بالاحادیث ففی سورة الاحقاف ان الامام الترمذی اورد روایہ وفیه کل عظم لم یذکر اسم الله علیه تو مسلم ہے کہ کل عظم ذکر اسم الله علیه او ترمذی چې په سورۃ احقاف کې کم روایت راړلې ده هغه کې راځي کل عظم لم یذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم وفر ما یکون لحما وهذا هو التعارض البین. فاجاب العلماء بان روایت مسلم فی حق المسلمین یعنی ان المسلمین من الجن هم يأكلون العظام التي ذكر اسم الله عليها وأما كفرة الجن فلهم العظام التي لم يذكر اسم الله عليه فلا تعارض بين الروايات. كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم وفر ما يكون هذا في حق المسلمين من الجن ففي الجن من المسلمين. وأما رواية الترمذي كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يكون اوفر لحما ذلك في حق الكفرة من الجن. او ان كلا الحديثين صحيح فالحديث المفصل كل عظم ذكر اسم الله عليه او لم يذكر اسم الله عليه دوار تكتيك اسم في ذكر يوكنا تاصل طرباغ الطيب وطاهري تاسو دا پارا با دیو راوی صرف دا ذکر اسم اللہ جملہ ذکر قبل دا لم یذکر ورنہ روایت مفصل لے کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ او لم یذکر اسم اللہ علیہ یکون اوفر لحما فی ایدیکم دیو جنا تاروزا رستانا اللہ تعالی جنات تا اگا اڈکی کپا گے حیوان مانے بسم اللہ غشتشیوی نومی ہم اللہ تعالی غیر پارا گا طیب و طاہر کل. فإنه زاد إخوانكم من الجن. استنبط العلماء من هذه الجملة أن كل ما هو مكرم أو يكون طعاما فلا يجوز الاستنجاء به. هر شيء مكرم ومحترم أو أغين بني آدم فادالي فغيبا باستنجاء نوچه هر يوشي مكرم. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن القمان عبد الله انه كان مع النبي عليه السلام. عبد الله بن مسعود كان مع النبي عليه السلام ليله الجن. الحديث بطوله واختلف العلماء بأن ابن مسعود كان مع النبي عليه السلام ولم يكن لأنه ورد في بعض الروايات لم يكن معه أحد لم يكن مع النبي عليه السلام في ليلة الجن أحد. فبعض الناس يقولون لم يكن ابن مسعود أيضا مع النبي عليه السلام ولكن نحن نقول جاء في رواية أخرى لم يكن معه أحد غيري فزيادة الثقة مقبولة. ففي بعض الروايات زيادة لم يكن ما هو أحد غيري فكان ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن واقعة الجن وقعت 6 مرات. شبق ظل رسول الله جنات تتقرون كردي قد صرح بذلك البدر الدين بدر الدين الشبلي من كبار العلماء، وقد ألف كتابا وسماه آكام المرجان في أحكام الجان، بهترين كتاب ده ما سرشتا آكام المرجان، ده مرجان وغنڈي مرجان قيمتي کرنا ده آكام ده حكمت جمع ده دي رئي توي، ده كتاب نم ده آكام المرجان في أحكام الجان. فصرح فيه بدر الدين الشبلي بأن واقعة الجن وقعت 6 مرات. نيوذل ورخر ابن مسعود مو اصليت كده حديث منغا نبيذ كي پیش كو دمغا پندواني پا نبيذ ماني اوداس كي پیامل السلام تي ده جنات ده تقریر نفارغ شو نه ابن مسعود تراغه ویدی بطاقی کی دي سری پیامل السلام تا ده اوداس ضرورتو ورتوی دي کی نبيذ دي رسول الله ورته تمره طيبه وماها طهور کجوری پاکی ده دی وبیم پاکی دی احناف فنبی زبان داودس قائل دی دا مسئلہ برس تراشی پمون مخالفین اعتراض کہ ابن مسعود خور ترانو دکہ یو حدیث کرا دی لم یکن ما هو احد تاسو سنگ وائی من گوائیو بل حدیث کرا دی غیری زمان ما سوا ورسر بل سکنو او دا جن واقعات دا شپک دل شوی دی نکو نور شکوک ابن مسعود نو نبو لیکن پیو شپک خور ترانو جدا نبیز بارہ کی تپوستیوں کو نو زیادت السقت مقبولت، وقد صرح بدر الدین الشبلی فی تالیفی آکام المرجان فی احکام الجان بین واقعات الجن وقعت 6 مرات فانه زاد اخوانکم من الجن الحدیث بطولی فقال الشعبی إن النبي عليه السلام قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ماذا تويش ده حمار أو ده بغل أو ده فرس فضليت الروس وي أو ده أخ أو ده قدي بذي بوچو تبعارتون وي أو ده غوامي خيغيت سرقين وي ورجيع مرتوي رجيع رجيع سرقین ورتوی خوشیان اور رجیع ورتوی لکھے دیشی دا بیل بیل نمون دی دا فضلی ولا فین اوزاد اخوانکم من الجن وکان روایت اسماعیل صح من روایت حفص ابن غیاس والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما باب ما جاء في الاستنجاء بالماء هذا الباب دفع دخل مقدر اورد الامام الترمذي هذا الباب لدفع ما يعترض بانه قد علم من ما سبق بان الاستنجاء بالعظام والروس لا يجوز لانه طعام الجن فعلى هذا ينبغي ان لا يجوز الاستنجاء بالماء لان الماء طعام الانس والجن كلهم عظام و روز پہ آواز جنات استعمال ہے بخ دنیا استعمال ہے جنات میں استعمال ہے بنی آدم میں استعمال ہے بیا پکار داد چھ کو بوبا نے مستنجا نہ جائے دا چھ نیما میں تیمی جی جواب اور کچھ نہ او بدا غین مستثنا دی دو بو بارک اللہ تعالی وی وان اللہ من السماء ماء طہور او با ازالت نجاست کئی ازالت نجاست نباب ما جا فی الاستنجاء بالماء فهذا الباب في الحقيقة دفع دخل مقدر حيث علم مما سبق بأن الاستنجاء بالعظام والروس لا يجوز لأنه طعام الجن فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأنه طعام الإنس والجن فأورد المصنف ذلك الباب الاستنجاء بالماء الاستنجاء بالماء مندوب ومستحب اذا لم تتجاوز النجاسة قدر الدرهم اذا كانت النجاسة اقل من قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء مندوب ومستحب وان كان مقدار الدرهم فواجب إن كانت النجاسة مقدار الدرهم وأكثر فالاستنجاء فرض، فالاستنجاء فرض استنجاء بالماء. وأما الإمام الشافعي فهو يقول الاستنجاء بالماء فرض مطلقا سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، لأن عنده لا يجوز القدر القليل، أيضا هو لا يجوز أي أن تكون النجاسة أقل من قدر الدرهم وأنت ما غسلت النجاسة، عنده لا بد من الاستنجاء لأن القدر القليل عنده غير معفو. عند الأحناف القدر القليل من النجاسة معفو عنها، ولكن الشافعي يقول لا بد من إزالة جميع أجزاء النجاسة، فعنده الاستنجاء بالماء فرض في كل حال سواء تجاوزت النجاسة من قدر الدرهم ولم تتجاوز. وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي من أكثر العلماء حفظا، عن معاذة امرأة عالمة وهي تابعية قد زارت الصحابة، تابعية وكانت من أزهد الناس، وتقول أعجب من عين تنام بالليل وقد علمت بطول رقادها في القبور. لو يغسترق تحيراني كده شبيه دشي أو بطل كده قبر خوب دير دارو لقد ده لدي وجنا تمام شباب عبادت كولو زاهدة ودير لوي عبادت قدارة. معاذا ده حضرت عشين روايت كي قالت مرن أزواجكن، أم المؤمنين تقول لنساء الصحابة مرن أزواجكن يستطيبوا بالماء إن كان الأمر بما يستحيا منه بأن تخاطب به الرجال فلا بد من الأمر إلى نساء الرجال، بأن النساء يأمرن أزواجهن بالاستتابة. بعد خبر خذ صلوطة نشي كوله نبي بي ده صحابو ببيانو تو بي چو ببيانو خپلو خپلو خاوندانو توائي چه استنجا پو بوبا نکي دكا چه الله تبارك وتعالى جميل ويحب الجمال جمال دكا تسرع کمال پاکی زوی مرن أزواجكن، مرن صيغة دا جمع مؤنث مر مرا مرو مري مرا مرن دا أمر يا مرون مر أمر ده لك كل مرن أزواجكن أمرو كي خبلو خاوندانو تا يستطيبو بالماء چه دان سترا كي پوبو باني چه پوبو باني دان سترا كي واند الله من السماء ما انتهورا دا دليل لي چه استنجا بالماء دا ضروري دا. سعيد بن المسيب وي چه پوبوبا نبا استنجانه كه وظواهرم وي ذكا چه دا طعام ده مما ينتفع به ده. امام ترمذي دا حديث دي دا پار راولو چه پوبوبا نستنجا پکار ده ذكا الله وي واند الله من السماء امان طهورا او اطعمه طهور ندي اطعمه بارك چه من راغي دارو پروتي سوگدان سترا كه فطعام من خوزان نسترا كي اخو خضري تکڑی دو پاقیدان سترا كي ندی و جنا پوبوبا نبا استنجا كي او قطوه نبا كي نبا جامی پی ولی وینزی او بدن پی ولی وینزی او مکان پی ولی وینزی نمالمی گی دا چوبو کی تحوریت تے منم چدا مما من ينتفع به الانس والجن، لیکن سادا غی ندی کی ازالت نجاستم دا. فإني أستحييهم بيبي ويدخو حياكم ستاسو خاوندانو تذبخ بلا نشم ويل تاسو ورطو وائي أو الحياء خير كله يا الحياء شعبة من الإيمان. فإن رسول الله سلام كان يفعله، رسول الله باستنجا بالما كولا ندي وجنا فوبوبا نظام سترة كوي فوبوبا نظام أغا سترة كوي ابن حبیب مالکی وئی چی استنجا پکانو نہ رکھا ہاں بالکل لدی مقابل لے جمہور وئی دوارا ٹک تھی استنجا پکانو کو دیو کا اوستا یقین نے چی نجاست لارو زائل شو خیر دک استنجا بالما نکے او کتش استنجا بالما کے اوم خدا او کدوارا دیو کل نو نورن علا نور دی تکا دا قبا خلق و اول استنجا بالحجارو کا او بیا بے استنجا بالما کولن چی دوارو کن نورن علا نور دے دادا فی رجال یحبون ان یتطہروا آیت دا لقبا بارک نازل لے رسول اللہ تے تپوس کو راغیوی مگا اول استنجا بالحجار کو بیا مگا دا غینا پس استنجا بالمام کو ودا ذکر اللہ تعالیٰ ستاسو تعریف کئی وفی الباب ان جریر ابن عبداللہ البجلی وانس وابی حریرہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث نسل سیون وعلیہ العمل عند اہل العلم یختارون الاستنجاء بالماء یختارون واجب ندا امام ترمذی پا دے مسئلہ کے منسلہ دے چھ قدر قلیل من النجاست دا عفو دے وَإِن كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ اگر چہ تشہ استنجا ہم کافی کی گی ذکر مدینی منورے خلق با تشہ استنجا بالحجار کولا مدینہ کی اوبہ کمی وی نغیب پکارو بان اکتفاؤ کا فَإِنُّمِ اسْتَحَبُّ الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَعَوْهُ أَفْزَلْ وَبِي يَقُولُ سُفْيَانُ الصَّوْرِ وَابْنُ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِ وَالْإِسْحَاقُ باب ما جاء ان النبي عليه السلام كان اذا اراد الحاجه ابعد في المذهب ابتداء کی چھ رسول اللہ مبارک پکور کے بیت الخلاء نو رسول اللہ بقضاء حاجت تڑی لریت لو دو ملا لری بتلو ذکا کان نبی علیہ السلام اشد حیاء من العذراء رسول اللہ د پیغلی جنین زیات حیا ولا پیغلی جنی ډیر حیاوی پیغلی جنی خپل مخ رونو او پلار تم نہ سرگر دے دمرا شرمی گی اس خدا زمانہ پر دا ٹی وی شوا لیکن اگر زمانہ کہ پیر جی نے کہیں بالکل پلار تے رونو تم خامخ نہ رات لے اللہ اکبر لیکن دا رسول اللہ حیا دا حد سن زیادہ وا دا رسول اللہ مبارک بچے قضاء حاجت تا تو لری بطلو چسو کے ڈگوری نا ابادا کے مبالغہ دا ابادا یبید عباد پمانا لازمی دے دا مبالغی دا پارا با بی فال تا ور خطر ور مانا دا لازم دا یعنی باو دا دیر لری بلالو روایت کے راضی چھ رسول اللہ مبارک پا کل نا کل دو ملے لری لالو او پر روایت کے راضی حتی لا یراہ احد تردی چسو کی نوی دمرا لری بلالو او دا کمال حیالا داک اذا اراد الحاجہ دا ابعد فی المذہب دا مذہب مصدر میمی دے پمانا دا ذہاب دے ابعد فی الذہاب رسول اللہ مبارک بڑیر لڑی لڑنو چالتا دا سوخکارینا علماء لکی شدود دو ملے با رسول اللہ لڑنو لکا تبارنی کی صراحت دے او بعض روایت کرا دی حتی لا یراہ احد او چی میدان مو رسول اللہ بونی تے اشارہ کنا ونا برالا دونو پورا یو جن بجور شو اگا ونا بساتے روا رسول اللہ مبارک دا موجزات تی چی رسول اللہ پہ اشارہ بونی رالی آگا ونا پردی پا شکل کشوی جاعت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیه علا ساقم بلا قدمی رسول اللہ مبارک با لری لاڑلو دا دی مختلف توجیحات تی دا کمال حیا دا وجنا یادا چی دا کل خواہ کی قضاء حاجت کول گندگی دا لری بلاڑو چی اگا قاضورات چا تاڑو تکلیف و عذیت ورکین اگر چی دا پیغمبر فضلن پاکا دا باتفاق العلماء بل دا رسول اللہ فضلہ چالی دلی ننا اگا بزمہ کی دانتا حضم کرا ختم بیکڑا دا رسول اللہ موجزہ دا بل رتلو کی دا فائدہ دا چھو سڑے خواہ پا فراخ دلائی سرا او دس ماہ تولے سی چنیز دووی خطرہ دا دی خبری چیسے نا ہوا لارا شوا او سوک بدا غی آواز واوری نو دی وجہ نا چھ سڑے سمرہ لرینو پا کمال انشراح سره هغه اودس ماتی د رسول الله تعلیما للامه چې لکه اودس ماتوي نو خلری دی بل خپل امت ته بیا چې کله کور کې بیت الخلا جوړ شو بیا رسول الله مبارک صحرا ته نه تللی د بیت الخلا نه ښه شی بل نشته ځکه چې دا زیات استر دی چاپیره دیوالونه دروازه می صحرا کې خو بیا ممکنه ده څوک سړی په لاره تیریږي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. مغيره دا ډیر لوی صحابي ده ويسالور صحابه دا سیاسي صحابه لوی قاده یو معاويه او بل عمر بن العاص او بل زیاد او بل مغیره بن شعبه ده غزوه خندق کرا غلله و اسلام را لله او ثقفی ده بنی ثقیفون ده. قال مغیره بن شعبه وی ده پا قسمت که اتیا بی بیانه بی اتیا بعد بمریشون بلا بی اوکو بعد تب طلاق هم ورکو طلاق بی ورکو نو دا اتیاو بی بیانو خاون دے علی المغیرة ابن شعبہ ابرد اخبار کے میں قتل چہ دا افریقی یو سڑے دا سلور اتیاو قالو شپگ اتیا خذی دی اخبار کے باقی دا فوٹو اٹولی خذی موجودی وی چاہتا چہ طلاق ورکا گئی تمنانو نفقہ ورکی پورا یو لوی دنیا و اخبار کے فوٹو را غلو دا گئی سڑی مو خذی مناستی دی او بچی مناستی پورا یو کل دے اور ٹولی کے خوشحال دی بیانانو نفقہ ورطا باقیدہ ورکی بارحال سے فولادی سڑے ہو لکا خدر کے ٹولی خوشحال ہوئی نو دی وجنا عنی المغیرت ابن شعبہ عمرہو 84 سنہ و تزوج بے 86 زوجہ فوٹو اخبار کے. قال کنتو مع النبی علیہ السلام فی سفر زمگا ملگرہ سالم بلوچ اللہ دیو بخی اور غٹ سلفیو ما سر بیڑیر باس کولو امام سے باند بیارت و سنا کنمگا و داوار اخپل خبر داگا و آوری دی و چکو سب سڑا شنو با مگا جوابونی ور کولو نو یو دل کور تا دا بوتلم نو کور کیا لکانو ولی بال کولو طول اخپل دامونو اگا مال لگا سلویخ بچیو خدای خبر بیاغی نا پسم کافی جون دیو چنور سم رشیو نو دیو جنا دا مغیر ابن شعبہ مانی اتیا بی بیانی وی. قال كنت مع النبي عليه السلام في سفر ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سفركم فأتى النبي عليه السلام حاجته رسول الله قضى حاجت تراغ فأبعد دير لري لارو أبعد ببعد وبعد دا مانا لجبل لريكو دلك أبعد الله دي ممانا كده اي بعد في المذهب اي في الذهاب أغذى مانا كي قرون كي بيت الخلاغان النبي وفي الباب بين عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتاده فخاد ارلم حقانيكم بيت الخلا يوم نوا دا طول من كولا ودا سمرا طالب بلاو پملونو يو كور مها مخنو چ كورنا جوړ شنو مجبورن بیا دا ارلم بيت الخلا گان جوړ کي. وفي الباب بين عبد الرحمن بن قراد وابي قتاده وجابر ويحيى بن عبيد النبي وابي موسى بن عباس وبلال بن الحارس هذا حديث نسل صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا رسول الله با دا او دسمات دا پارزیکتو او كيف متفق بنا كين استو چه بس دقا سكين استو بعد طالب دقا سكيني دقا سي چه گورو لار پا مخامخ ناستي على كده خده انصاف دارا گورا چه لار اشتا کنشتا گورا دا سیدے کے کینا چھ زمکہ دربانے پورتنی تو چھ دا سیدے کے کینے چھ وڑا بول کے غٹول تاوانے واپس را دی یا کم طرف نہ چھ سخت ہوای غیتا مخامخ مکینا ٹولی جامع بدی پلی تیگی نو سڑے دا دسماتی دا پارا مناسب دے گوری دا غی نرستو کینی نو رسول اللہ باقیدہ دے طلب کولو ارتاد ہے ارتادو بانا طلب کول باب ارتیاد دے او مجرد اراد یرودو دے دراد یرودو منم طلب کول وراودته اللتی هو فی بیتها راود یرودو منم مطالبہ وقال رائدهم سنگرے وقال رائدهم ہاں صحابہ ستا طالبانوں کے طالبان وقال رائدهم مرسون زاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداري ہم کم دے ویلے پتو کل در تیار دے کبیرے مجھے چرتا سیدار تیار دے یہ طالب علم کڑا میں بورتا پتر لگی نا چلا مسئلہ کا قسم میرا تو زلی گی ہو خبر نیم چا پکم کتاب کے میں ویلی دا رائد مانا طلب کون کے دا قافلی نا چکم خلق مخ کی زی او قافلی تا انتظام کئی اگی تا رائد ویلے کی دیشی یرتادو اے یطلبو رسول اللہ بطلب کولو دوڑو کے او دسماتی دا پارا مکانن دے کما ارتادو مندل اللہ کا سڑے چھ کور گوری یو طالب کور علیہ کوری کی دانتا جلے وہ پورے احتیاط کئی کنا دا شکور بالی چھ داغی بنیادونا کمزوری نی دا شکور بالی چھ داغی پل ارگو بانے گوڑ مونڈی لگی دلے بعض مکان کے گوڑ مونڈو لگی و مالی کے خرسائی اوتی والی نا ٹول کور بگوری کیا پخا خختا لگی دلی دا پس سیمٹو کے لگی دلی کہ پخٹا کے لگی دلی لرگے پا کے سنگا لگی دلے دے بنیادونے سنگا دی بل لکور کا وانڈیان سنگا دی نیکان دی کا غلاگر و بدماشان دی سڑے بگوری کور آیا جماعت کا نزدو دے کنن نزدو پا کور کے دن منگکان شتاو کنشتا بعد کور دا منگکانو جالے او لڑمانانو مارانو نڈکی نو کور مکان چیلی پورا تحقیق پا کہچے گوانڈیان سنگا دی جماعت تا نزدو دے کنن نزدو او حشرات الارض پا کشتاو کنشتا دمرا برسول اللہ دا وڑو بولو دا پار دے وزے تلاش کولو اسنا جامع پلی تینشی بعد سڑے کینی او مخامخ غٹ کانی پا کانی چی وڑو بول دیل ٹول ساس کے دا پا جامو را دی یازمک سخت وی یازمک اوچت ای نزے دی ٹولو خیال برسول اللہ بارک کولو دا سیدے کے مکین چیز مقدر بانے اچھتے ہو ٹول وڑا بول پتا را دی یا ہوا تیدہ چلی گی اگر تا مخامخ مکین ٹول وڑا بول بڑی پجامو را دی او دارنگی زیتا گورا چرتا قبلی تا مخنکی قبلی تا چرتا شانکی ندی وجن پورا ادب پکار دے و ابو سلمہ تیسمو عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن عوف الظہری بابا ما جائے فی کراہیت البول فی المختصل غسل خانہ کی وڑو کی عوضہ سمم آتو زکر چی بیا پدان مانے اوبا چے اما اگا میتیا دی بستا پا بدن مانے را دی اگا میتیا دی بستا بدن مانے را دی نو چرا کارے کنا دا عقل کے بعد آیت پشیمانی نو مختصل کی میتیا دی مکو زواہر وی پا مختصل کی وارے بول کول حرام مطلقن دی مطلقن برابر خبر دے چو غسل خانہ پا خویو کچوی غسل خانہ پخوی ہو کہ کچوی مطلقاً پکے وڑبول حرام دی ابن سیرین وہ جائز دی مطلقاً کہ غسل خانہ کچوی ہو کہ پخوی اور جمہور علماء تفصیل کئی کہ غسل خانہ کچو ہو پکے ادری دی نبی وڑبول مکوا لکا گئی کہ ابو ادری گی نستا گا وڑبول بم پکے والاڑی اور چھتل ہم بھی نو دا غساس کی با پاگی پلی تو ابو دی نو اگر بدی بدن نورم پلی تی ہاں کہ غسل خانہ پا خوا دا سی مٹو ہوا اور تچی پا کساس کے ابوا چاہ بارتا یک دا موزی اور ضرورت تے غسل خانے تا دا نشوے جامی دی مستی دی اس پاڑا بول در خیر دا ویکا اور یہ لوٹاو با پا کوا چاہوا لیکن دا غین آگا میتیا دی یک دا موزی نو جمہور علماء تفصیل کئی کہ پا خوا دا کانو وا دا پا خو خوخت ہوا اور دا غین آگا ساس کے میں گیا دے بارتا ہوزی اور تو پریشان ہے دکا جامید اس کے دا وڑو بولو تقادار علا خیر دے وی کو یو لوٹاو با پیوا چوا اور چنہ دا سے غسل خانوی چا غی کے ابو دری گی بیا پا غی کی وارا بول مکوا نو جمہور علماء تفصیل کی بابو ما جائے فی کراہیت البول فی المختصل و بی قال حدثنا علی بن حجر و احمد بن محمد بن موسیٰ مردوی قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل مزنده او ده بيعة الرضوان كراغله بيعة الرضوان نوراني بيجاني کم بیعت تھے. ہاں صلح حدیبیہ کی چھ رسول اللہ دو عمری پا ارادہ تلے پیندل لسوا صحابہ ورسرو خو کافران منکو چھ سکال تو عمرنش کول کال تراشی. او بیا رسول اللہ حضرت عثمان علی گلو چھ کافران توائی چھ منگا جنگ تنیورا غلی میری گئی منگا با عمرو کو بیا با واپس دو. دکہ دا حضرت عثمان پا قریشو باندے دیر احساناتو او حضرت عمر حضرت عثمان لگرستو شو نا وقت شنو چاوی خدے دے خیر کئی حضرت عثمان دیر تاخیر کو چھنا شہید کڑے نی دا خبر صحابوں کے خورشو دا رسول اللہ دا کیکر دا ونی لاندے دا صحابونا بیعت واغشتو کو واقعی خدا نہ خواستا حضرت عثمان شہید نی بیعت جیاد کو دی بیعت بیعت الردوان وی او دی بیعت الشجرم وی نو دے پا دی وقت کی عبداللہ ابن مغفل راغلے دے او پا اسلام مشرف شوے دے ان نبی علیہ السلام نہا ان یبول الرجل فی مستحمه. رسول اللہ منع فرمائی لی دا چھ پا حمام کی وار بول مکوا زواہر وی نہی تحریمی دا نہا ان یبول الرجل او جمور وی نہی تنزیحی دا نہی تنزیحی دا مستحم غسل خانی تا وی زکا اکثر غسل خانوں کی خلق گرمی وبا استعمالی. وقالا اور رسول اللہ فرمائل ان عامت الوسواس منہ عام وسوسی دین پیدا کی. یو طالب چی دخپل وڑو بولو نا زان نساتی نو دیرور وسواسی شی بیا اسے نا پا جامع میں علکہ چرتا ساس کے نہیں لگی دلے نو دا وسوسو لویا وجہ پا غسل خانو کی وڑا بول کول دی. وفی الباب ان رجل من اصحاب النبی علیہ السلام وسوسہ دیر ناکارا مرض دے اللہ دے تا سمگا ٹولو ساتی دلتے ہو ڈاکٹر عمر دے اللہ دو بخی میاں سیب ڈاکٹر دلور و پی خور کے وعدہ دا میاں سیب ہم وسواسی ہو دیر لوی وسواسی ہو زمین مشین تبرا گئے پاگے بے عودت نکولو آن سر بے اکثر ہو بگر دولے یہ دے کہ مرغی مرغی چر تمڑی نیوی شکی ہو مورتے دا شکونا مکوا دا ٹولے بپا کی دی تھوڑیر شکونا مورتے ستا دا کور دا کوئیو بم پلی تی دی وی والے میدان آلائی او با جذب کئی آغا بے اخکتا نور از مکا جذب کی دادا ٹوکر نالو او با اخکتا وی اختدی استا کوئی تمرا رسی وی اخدیتا او گرا مڑ با بکی میتا اول استعمالی سے وسوسے کے پریدا دا وسوسے مسوسے وسوسے دا گا لور دا غریبا مانے او دل تا پوس کولو آ غریبا کلا نا کلا دا ما شمان و جامی چووی دی نبی آدھا اخپل لاسونا پا سابونو وی دی چلا پاک ندی دالا سونے ٹول کچشی ویدہ کدی سابونو کی پورا سوڑا دا اللہ سونے ورطا کچکڑی دی پورے علوی عذاب دے وسوسے توبہ بھی دی التا مدینہ منور کے حاجی لطیف دا غزوے وسوسی دا خدا انصاف دار منگا بداغنہ مسجد رمو کی پٹی دو خبر بارو خلاصی دا نا ویرا او دس مکڑے پتن لگی چھ ما پکے مخ ویندلے و کنو ویندلے او مندون بے کولو پورے علوی عذاب دا خدا ایو وسوسی را کنوی سڑی نے بات کلار چی علکہ نکہ نوی جس سجی تحصیلہ سے خدا رو دیر لگ علکہ میں پدی نم آتی گی وسواسی ہو معلومی گی دالا ندے بے خرختے دلے نگو جوڑے مانا ہوا لڑا علکہ پدی نم آتی گی دا خدا انصاف دارا او دس دمرا کچا ندے نوی سواسی ہو دیر لوی عذاب دے دا غی علاج دا دے چو سڑے دے اعوذ باللہ دیر ہوئی آمنت باللہ دیر ہوئی او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی ہوئی او کبیام بیری دیکھن طرف تا تکانی تو قدری دلا رک شخ دے دے غرق کا زمان مدشوے دے دا شیطان سڑی تا وساوی سچی ان عامت الوسواس من ہو. وفی الباب ان رجول من اصحاب النبی علیہ السلام قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف مرفوع الا من حدیث اشعث ابن عبداللہ ویقال لو اشعث الاعمى. امام ترمیدی وی اشعث ابن عبداللہ او اشعث عما دوالا یودی دا دوالا یودی سوکر تداوی سوکر تداوی لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وی یو ندی دا بیل بیل دی اشعث عما ضعیف تے پسند کی او اشعث ابن عبداللہ دا قوی دے تہذیب التہذیب کی حافظ ابن حجر اسقلانی وی دا دوالا یو سوڑے ندے اساس اما ضعیف تھے اور اساس ابن عبداللہ قوی رہے. وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المختصل وقالوا عامۃ الوسواس منه ظواہر بالکل حرام منی او ورخص فیہ بعض اہل العلم منهم ابن سیرین. ابن سیرین وہی پروانش تھا کہ وہ سڑے مختصل کے واڑ بول گئی. وقیل له چاہے ابن سیرین تو ہوئے چاہے انہو یقال نامت لس منہ فقال ربنا اللہ لا شریک له. اصلیت کے بعد خلق دی خبری تدیر اللوی ہوائے ورکڑی وچے بالکل بیت الخلا کے بس ساس کے متیاد ام نکے او دا وسوسی دین پیدا کی گی. ابن سیرین پا دی متشددین مان ردو کو چھ دین وسوسی نے پیدا کی گی. اللہ تعالیٰ چھے دا چاہ پڑھ کے مرض دا وسوسی پیدا کی دا وسوسا دا دا وسوسی دی سرنے پیدا کی گی. دی مسئلہ کے دمرا تشدد نکہ ہوئی خلقو دا مسئلہ دیرا لو یا گڑھ لیو کچاو کنو کافر دے او دا سیو کا لگا سیو کنو دی وجنہ. ابن سیرین پا سختی دا غی تردید کی چھے دین وسوسی نے پیدا کی گی. اللہ تعالیٰ اگر وسوسی پیدا کون کے دا خلق پا قلوبو کے اگر خالق دے او دا پا بیت الخلا کی وارا بول دا خالق دا وسوسی ندی دا خالق چھے دی سر وسوسا پیدا کی گی. ربنا اللہ لا شریک لہو امام ابن سیرین دا خپل زمانے دا خلق پا تشدد بانے را دکھولو پا تشدد بانے چھے دا دمرا مسئلہ سختوئی ماں یعنی بول فی المستحم دا مؤثر ندی پا وسواس کیوں نا موجد دا وسواس ندی دا موجد دا وسواس ندی موجد دا اشیاء و یو ذات تباری تعالیٰ دے عقیدہ لکا درست تکی ٹک تا سبب دے لیکن موجد ندے موجد ندے ٹک تا سبب دا وسوسی دے. اولا یو بیت الخلا چی پخارو سڑی پا کیوارے بولو کلو یو لوٹوے بواجو لارتا ختم شن ارتا ختم شن. محمد ابن سیرین دا خپل متشددین رد پدی طریقے کے خوزو بالموت حتی یرضا بالحما مرد تو انسان تبی تخپل غالت دی ندی وجن ابن سیرین دمرا تشددو کچھ زیادہ علمانو دا وسوسو موجود خدا تباری تعالی دے تا سدین دمرا دی اگر مسئلہ جوڑا کا دا بالکل دلا ادواو دلا تیارا پشان دے فر من المظلوم ہم دے لیکن بعد خلق دا بیمار سر ناس تا بالکل دا عذاب گنی. غلط حدیث کرا گئے چلا ادوا ولا تیرا تا ندی وجن دل لکن محمد ابن سیرین دمرا لویا مبالغا اکڑا چھ پروانش دا او موجد دا وسوسی دا بول فی المستحم ندی موجد دا شیع خدا تباری تالا دے. هل من خالق غیر اللہ الاله الخلق والامر خلق و امر خدا خدا پا تصرف کی دی. او ما در توی دا جمہورو مسلک اگڑیر خدے کچرتا مستحم دا سوچ دا غین احساس کے بموتی پروانش تک ضرورت را گئے جو طالب جامی استلی دی غریب و جمم دے او دا وڑو بولو تقاضال دے و بیا جامی چھوی و بھارتا بزی و بیا برا دی خورا غلے بس روگن دے کو بیا پیو بوا چھوا. وقال ابن مبارک قد وسع فی البول فی المقتصل اذا جرا فیه الماء چوب پکی جاری بھی چوبہ جاری بھی او پدی وڑو بولی او لوٹو بوا چو دا بارتو دی پروانشتا. حدثنا بذلك احمد بن عبد العالمی عن حبان عن عبداللہ ابن المبارک.